or they try to. Du lyssnar på Radio Länsman, en radiokanal som ställer sig negativ till den förda invandringspolitiken. En kanal som i musikväg för det mesta bjuder på folkmusik och hårdrock. En sanningsenlig kanal till skillnad från de andra. Ja, hej och hjärtligt välkomna ska ni vara mina lyssnare. Hjärtligt välkomna till Radio Länsman. Ja, idag är det bara Länsman. Det är bara jag idag för att Freja, hon är borta på äventyr. Och Greta, ni vet vikarien Greta, hon har nämligen tjejmiddag idag. Så jag får hoppas att de har det riktigt trevligt. Men jag sitter här trogen som alltid. Och jag ska minsann ge er ett intressant program. Det här kommer att bli ett intressant program och förhoppningsvis lärorikt. Om det finns några där ute som kanske funderar på att rösta på Ogräset det gröna som jag kallar dem. Eller Miljöpartiet det gröna, så hoppas jag att det här kanske får er att, ja, att ändra er. Men jag kommer inte vara helt ensam i det här programmet, nej. Lite senare i programmet så kommer jag nämligen ha med den första personen från Finland. Har ju inte haft någon från Finland än, så det är ju verkligen dags. Det är en tjej från Finland som jag ska ta med en liten stund i programmet. Och vi ska bland annat prata om en film som har gjort många finländare riktigt upprörda. Ja, och sen avslutar jag precis som alltid med en folksägen. Men nu är det minsann dags för lite musik. Det har ju varit mycket prat om Miljöpartiet, att de är för, ja, vill på sikt då ha helt fri invandring. Och det som ni kan gissa får ju att sticka i mina ögon. Så ja, jag vill helt enkelt ta reda på lite mer om dem och vad de står för överlag. För att tyvärr så går det väl ändå, om jag inte minns fel, så går det väl ändå rätt bra för Miljöpartiet nu. Och det är ju rätt skrämmande. Folk borde verkligen få reda på vad det är för parti som de röstar på egentligen. Och inse att det är verkligen inte ett sunt alternativ. Vi kan ju börja här då. Först och främst är det då jämställdhet och feminism. Det står så här, jag citerar: kvinnor och män bemöts olika utifrån konstlade krav och förväntningar på sig själva och på varandra, bland annat på grund av stereotypa uppfattningar om könen. Detta försvårar för människor att utvecklas som fria individer. Slutcitat. Ja, men då skulle ju jag säga då att den, vad de nu kallar den här så kallade stereotypa uppfattningen, den stämmer ju faktiskt för det mesta. Jag tror de flesta kan skriva under på det, att vanligtvis när man träffar på människor så är ju en man och en kvinna är en kvinna. Och det är ju ingenting som man går och liksom anstränger sig varenda dag för att, så här, idag ska jag verkligen anstränga mig för att vara en man eller då en kvinna. Det är ju inte direkt så. Men då är alltså frågan, ska man genom feminism och, ja, och genuspedagogik förändra hela synen på alla män och alla kvinnor bara för att det finns ett fåtal människor som anser att, ja, att mamma och pappa gav personen i fråga fel kön? Det är ju inte direkt så att det är någon majoritet som tycker så. Och sen skriver de ju då fria individer. Och då kan man ju säga först och främst att ordet fri används ju verkligen av allt för många som ja, egentligen inte har en aning om vad ordet betyder, utan bara slänger det runt sig för att det låter bra, och det är kanske lätt att vilseleda folk med det ordet eftersom det är så pass positivt laddat. Men egentligen då, Miljöpartiet, allt vad de strävar efter är ju egentligen avvikande människor. Det är det intrycket man får. Människor som inte har någon tillhörighet. Ja, alltså en grupp av människor då utan en strävan efter en bättre livssituation för hela gruppen. En helt enkelt en individualistisk grupp som endast lever och arbetar för sig själva, inte för en enhetlig grupp av människor. I deras ögon då, alltså Miljöpartiet, ja egentligen kan man ju säga det gäller ju för hela sjuklövern, så är en fri individ, en individualistisk konsument, en materialistisk egoist, en på så många sätt som möjligt avvikande individ, gärna bög, lebb, drag queen och hermafrodit. En fri individ för mig, ja, det är en individ som känner sig trygg, är en del av en gemenskap som alltid strävar efter gruppens bästa. En individ som får tycka och tänka precis som han eller hon vill, jag säger inte hen, jag säger han eller hon. Får säga vad han eller hon vill utan att kastas i fängelse, så som det är idag. En person som tillåts att leva så som naturen skapade personen och inte bli tvingad till att ändra sig på grund av den nya könspolisen, alltså genuspedagogerna. Ordet fri är när man är fri, när man inte tvingas till att vara på ett visst sätt av någon. Man är som naturen skapar den. Man föds in i en gemenskap som man faktiskt får uppskatta. Idag, som ni vet, så får man ju inte uppskatta svensk kultur, man får inte uppskatta svenskar, man får inte uppskatta någonting som är svenskt, ja, kanske svenska varor då, än så länge. Men, i alla fall, det är i min mening då vad det är att vara fri. Och om man går vidare då så ser vi här aktiv integrationspolitik. Nu känner jag på mig att nu kommer det verkligen börja sticka i ögonen på mig. Det är rätt säkert. Segregation beror ofta på politiska beslut eller politisk handfallenhet, slutcitat. Nej, stopp och belägg. Alltså, visst kanske det kan stämma i vissa fall, men för det mesta så skulle jag säga, absolut för det mesta skulle jag säga, att segregation beror på människans fria val. Du som svensk reser till, ja vad ska jag säga, du reser till Saudiarabien. Du förstår inte språket, du förstår inte kulturen, du förstår verkligen inte värderingarna. Och plötsligt så får du syn på en svensk oas mitt i öknen, en by där alla talar svenska. Alla delar din kultur. Alla är fullt överens gällande värderingarna. Var väljer man då att bosätta sig? Där man känner sig helt främmande, inte känner igen sig alls, eller där man känner sig som hemma så att säga? Så enkelt är det. Man väljer efter det som man känner själv känns bäst. Så har det ju alltid varit med alla som har flyttat runt. Man vill dra sig till det som är likt. Det är alltså personens eget val att befinna sig där man känner igen sig. Samma sak är det ju med somalier då till exempel, eller turkar, eller afrikaner, eller ja, till och med eskimoer. När de kommer till Sverige då, inte för att det kanske kommer så många eskimoer, men ja, ni förstår min poäng. Det är exakt samma sak. Så, jag skulle i alla fall vilja säga, en gång för alla, låt oss lägga argumentet som har tjatats ut i årtionden åt sidan. Argumentet att politikerna sätter alla på ett och samma ställe. Politikerna i de allra flesta fallen sätter inte alls dem på samma ställe. De sätter sig själva på ett och samma ställe. Så enkelt är det. Det är människans fria val och människan väljer. Ja, och det var den delen, så då går vi vidare till nästa del. Jag citerar då. Över hela det politiska fältet måste det bedrivas ett målmedvetet arbete för att skapa mångkultur och ge människor möjlighet att möta människor med annan etnisk tillhörighet. I grunden handlar det om att försöka påverka människors handlingar på ett sätt som åstadkommer en förändring av attityder. Slutcitat. Märkte ni där vad de började med väldigt tidigt i texten? Jo, det inleddes tidigt med ordet måste. Det här är alltså något som måste göras. Vet ni vad jag undrar då? Jo, jag undrar, var tog deras, citat, frihetspolitik, slutcitat, vägen? Det fria valet finns alltså inte när det talas om mångkultur. Mångkultur skall målmedvetet skapas. Än så länge har ingen gett ett ordentligt svar på varför. Varför måste vi ha mångkultur, ogräspartiet det gröna? Lyckas ni att komma med ett enda, och jag menar ett enda vettigt argument, något för övrigt ingen har lyckats med, så lovar jag att äta upp min hatt som han, vad heter han, von Plundring eller vad han heter i Kalle Anka. Jag lovar, jag gör det. Och ja, det där då gällande att möta människor med en annan etnisk tillhörighet. Grejen är att vi möter människor med en annan etnisk tillhörighet dagligen. Ja, i alla fall vi dödliga så att säga. Inte journalisterna och politikerna i deras fina områden. Därifrån kan de ju lätt tvinga på oss det som de själva slipper. Grejen är att vi har haft dessa möten och alla är inte nöjda. Det är rätt uppenbart nu. Nu när Sverigedemokraterna får allt mer röster och även andra nationalistiska partier. Men då som sagt, alla är inte nöjda. Hur mycket ni än strävar efter en förändring av attityd. Och jag tänkte ta en punkt till här innan det blir dags för en låt. Sen fortsätter jag att gå igenom lite mer av partiprogrammet här. Men nu är det i alla fall det här, citat. Kampen mot diskriminering och fördomar måste föras överallt. Slutcitat. Fördomar, det är ett ord som används rätt mycket. Och vad ska man säga, tanken när man hör ordet fördomar, det är ju mer någonting, alltså bara någon som har fått för sig någonting, någon som sitter i en stuga ute i skogen och nej, men så där är det nog, för det där har sagts genom alla århundraden så att säga. Men det är ju inte riktigt egentligen det de menar, för det där är ju som många av de andra orden, att det betyder många olika saker. Fördomar är ju egentligen, sätter de ju, det ordet sätter de ju på en, bara, alltså så fort man kommer med någon slags kritik, då är det bara, nej men det där är bara fördomar, det är bara något ni har fått för er. Men vad de kallar fördomar för oss då som är upplysta och vet vad allt handlar om, det är ju egentligen all information vi har samlat in, alla upplevelser vi har haft. För det är ju verkligen så att om man är, alltså verkligen är en motståndare mot mångkulturen, ja, då är det inte så att man bara baserar allt det på fördomar, med andra ord, några konstiga små idéer så att säga. Nej, vi baserar det på nyheter, för att det finns många väldigt bra nyhetssidor som är inte så politiskt korrekta, men där man får reda på vad som händer. Och där läser man, jag läser sådana sidor dagligen själv, och det gör säkert ni också. Så att vi får det, varenda dag får vi höra vad som händer. Och förutom det så baserar vi också såklart det på saker som vi själva upplevt. Med andra ord, ja, de här mötena med mångkulturen. Och inte bara ja, oss själva, utan klart att vi tar till oss från vad andra säger, till exempel ja, nära och kära. För det är ju verkligen inte så, hur gärna de än vill tro det, att vi bara är hjärndöda och har ingenting att backa upp vad vi säger, men det har vi ju. Grejen är att vi skulle ju inte sätta oss emot någonting så här pass stort som ja, mångkulturen tyvärr har blivit, om vi alltså endast har en väldigt tunn grund att stå på. Grejen är att vi står väldigt stabilt på verklighetens golv, till skillnad från ogräset det gröna, sossarna, moderaterna, kristdemokraterna eller vilka det nu må vara av de som kallar sig demokratiska partier. Och visst är det lite lustigt förresten att Det är bara de som får kalla sig demokratiska. Det är bara deras åsikter som enligt dem är demokratiska. Konstigt att de har tagit patent på det när de uppenbarligen inte ens vet vad demokrati betyder. Jo, folkstyre. Återigen, det betyder inte mångkultur, massinvandring och så vidare. Det betyder endast folkstyre. Men ni är uppenbarligen inte för folkstyre i den meningen, eftersom ja, ni gör helt enkelt era egna regler och det är inte något som uppskattas av oss. Jag hoppas i alla fall att ni som kanske har tänkt er att rösta på Miljöpartiet inser att det är inte miljön som är deras absolut viktigaste fråga längre. Långt ifrån. De har blivit som alla andra i sjuklöven. Det är massinvandringen som gäller. Det är mångkulturen som gäller. Och det är att vrida och vända på män och kvinnor och vad det är. Så att det är dags att tänka om. Men ja, jag har som sagt mer att prata om det här efter låten som kommer nu. Så ja, stanna kvar. We came to England through the tunnel last night. That's right, that's right. We claim asylum, now they're treating us right. So right, so right. Oh, something tells me, Ahmed, this is the place to be. 'Cause here we're getting everything and we're getting it for free. Oh, I've got a brand new leather jacket and a brand new mobile phone. Brits, they live in cardboard boxes while we get furnished homes. Legal aid, driving lessons, central heating and free pills. Oh, we get all the benefits and you get all the bills. They drove a lorry from IKEA straight away. You pay, you pay. TVs and furniture, it was mostly okay. You pay, you but the pay. Flat, it wasn't suitable. The council's run by fools. After crossing 15 countries, we need heated swimming pools. Oh, I've got a brand new leather jacket and a brand new mobile phone. Brits, they live in cardboard boxes while we get furnished homes. Legal aid, driving lessons, central heating and free pills. Oh, we get all the benefits and you get all the bills. We go to garages to buy nice motor car. Price is no bar. Flash BMW, 'cause we come so far. Price is no bar. It costs many thousands, but man, oh, what the heck. We come back tomorrow and we pay with a welfare check. Oh, I've got a brand new leather jacket and a brand new mobile phone. Brits, they live in cardboard boxes while we get furnished homes. Legal aid, driving lessons, central heating and free pills. Oh, we get all the benefits and you get all the bills. We take our trolleys round Tesco's each day. You pay, you pay. Pal hal with goodies, oh that is the way. You pay, you pay. Food and drink and CDs, phone cards and blue jeans. Old lady, she get angry, so we stole her tin of beans. Oh, I've got a brand new leather jacket and a brand new mobile phone. Brits, they live in cardboard boxes while we get furnished homes. Legal aid, driving lessons, central heating and free pills. Oh, we get all the benefits and you get all the bills. We get TV license, gas, electricity. For me, for me. Your generosity is amazing to see. For me, for you me. You even pay our phone bills, so we call Afghanistan. Tell all our friends to come here and live on Englishman. Oh, I've got a brand new leather jacket and a brand new mobile phone. Brits, they live in cardboard boxes while we get furnished homes. Legal aid, driving lessons, central heating and free pills. Oh, we get all the benefits and you get all the bills. Our friends in Parliament, they all on our side. Cockeye, cockeye. Sometimes they talk tough, but you know it's a lie. Cockeye, immigration cockeye. Is a good thing, on that they all agree. The only ones who'll stop it are the wicked BNP. Oh, I've got a brand new leather jacket and a brand new mobile phone. Brits, they live in cardboard boxes while we get furnished homes. Legal aid, driving lessons, central heating and free pills. Oh, we get all the benefits and you get all the bills. Ja, där fick ni höra en låt från England. Som ni hörde så var kanske inte musiken i sig så mycket att hänga i granen, utan det var mer texten som var, vad ska man säga, lite... Det var lite humor blandat med allvar, för att det är ju en tråkig sanning, mycket av det som personen i fråga då sjunger. Och mycket av det stämmer ju överens även här hemma i Sverige, så att jag tyckte att det var rätt passande att ha med den låten. Men i alla fall, då kör vi vidare här då gällande ogräset det gröna. Nästa är det här. Jag citerar: samerna utgör ett urfolk som i enlighet med flera internationella konventioner har särskilda rättigheter som Sverige måste garantera. Slutcitat. Då vill jag rikta mig till er, ogräset i gröna, Miljöpartiet i gröna. Ni är väldigt selektiva, måste jag säga. Ni hävdar att samerna var först. Ja, andra motsätter sig det, men ja, säg att det är så. Jag säger varken bu eller bä, för jag vet helt enkelt inte, och jag tycker inte det spelar så stor roll egentligen. Men i alla fall, säg att det är så, säg att det är sant. Samerna var först. Det är då de alltså särskilda rättigheter. Men vet ni vad? Sen hoppar ni faktiskt över några. Jag talar faktiskt om svenskarna. Ni kanske inte riktigt känner till det ordet eller har glömt bort det. Men svenskar har ju faktiskt bott här längre än ni kan föreställa er. Och även alla andra vita invandrare då som har kommit hit genom åren. Särskilda rättigheter, ja, det trädde tydligen i kraft igen, ja, nu i nutid. Men inte för svenskar, utan för så kallade nysvenskar. De av en annan kultur, en annan färg. Deras särskilda rättigheter blev då ännu större än samernas rättigheter. Ni är som sagt selektiva med rättigheter. Först och sist är allt som spelar någon roll, alltså samerna och de nya invandrarna, nysvenskarna, de som, ja, alla andra invandrare som har kommit hit och som är något ljusare i huden, de behöver inte kallas nysvenskar, utan det är bara de här som måste kallas nysvenskar, och det är de här som måste få särskilda rättigheter. Men som sagt, allt däremellan är tydligen uppenbarligen helt obetydligt. Med andra ord, vi svenskar är obetydliga i deras ögon. Och vi går vidare till det här, jag citerar igen. Religionsfriheten är en hörnpelare i varje demokratiskt samhälle och ska också gälla de som inte bekänner sig till någon tro. Såväl religiösa som etiska krav ska respekteras så länge de inte kränker någon annans friheter eller rättigheter. Slutcitat. Jaha, det här... Vet ni vad, kära lyssnare? Nu är det bara att sätta igång och skriva in till Aftonbladet, för de här är rasister rent ut sagt. De anser ju då egentligen, om man ska hårdra det, anser de ju inte att islam bör få ta del av religionsfriheten. Vilka hemska rasister de är. För om det är något islam gör, så är det ju faktiskt att kränka kvinnors friheter och rättigheter. Kvinnan är, som den respekterade imamen Ghazali själv sade, citat, mannens slav och hennes skyldighet är alltså total lydnad, slutcitat. Men nej, just det. Nu får vi gå tillbaka till det vi pratade om innan. Särskilda rättigheter. De kom ju in sist, så de har rätten att behandla kvinnor på det viset. Ja, men jag måste verkligen säga, i vilket fall som helst, ogräset det gröna, eller Miljöpartiet, vilken hemsk kvinnosyn ni har. Ja, men vi gör så här. Låt mig citera en annan sak från er. Citat. Särskilda åtgärder krävs för att motverka antisemitism, islamofobi och annan trosrädsla. Slutcitat. Ja, islamofobi. Man får inte ens vara emot islams negativa delar, som kvinnosynen till exempel. Allt vi gör är att upplysa om det som går emot mänskliga rättigheter. Ja, kommer ni ihåg det? Det som ni säger så ofta, mänskliga rättigheter. Men nej, när vi upplyser om det, ja, då ska det sättas in åtgärder mot oss. Det känns ju väldigt logiskt, eller hur? Men det är för övrigt inte rädsla. Nej, det är fakta. Och nu ska vi ta och återgå lite till det här med könsrollerna igen. Jag citerar. Håll i er för det här, när rubriken här. Liv utan könsroller. Under lång tid har könsroller byggts upp som tvingar kvinnor och män att leva på ett visst sätt istället för att utvecklas till de individer de själva vill vara. Kvinnligt och manligt är, håll i er för de här två orden har ni nog aldrig hört förr, kvinnligt och manligt är sociala konstruktioner som påtvingas alla människor, slutcitat. Väldans vad populärt det har blivit att säga sociala konstruktioner. Allt som inte passar in i deras världsbild, ja, det är en social konstruktion. Invandrare finns inte, för invandrare är bara en social konstruktion. Och kön, det finns inte heller, för det är också bara en social konstruktion som tydligen påtvingas alla människor. Det är egentligen ungefär samma sak som när ni säger rasist. Det finns till för att tysta kritik mot kärleksbarnet, alltså mångkulturen, som ni då till skillnad från alla oss andra tror på. Kön finns. Vi är precis som vi alltid har varit, nämligen annorlunda. Och det är det som vi gillar. Vi dras till det. Hur skulle det vara om alla var lika? Då fanns det ju ingenting annorlunda eller speciellt att dras till. Naturen var faktiskt vänlig nog att skapa oss annorlunda. Och ja, invandrare finns. Kanske inte i era områden, men i våra. Kom och hälsa på, så får ni minsann se att de inte är en social konstruktion. Vet ni vad, kära lyssnare? Vi gör så här. Grejen är att man kan egentligen summera upp Miljöpartiets politik med invandring, bort med kön, lite mer invandring, feminism, inga särrättigheter för majoritetsbefolkningen. Majoritetsbefolkningen måste ta till sig mångkultur. Ännu mer invandring. Människor som är så långt ifrån vad vi svenskar skulle klassa som normala är så alla i framtiden ska vara. Oändlig invandring och puff! Vi är alla hjärndöda, egoistiska, individualistiska individer som i alla fall är lite halvbögiga. Ja, det var ju inte riktigt accepterat förr, så det måste vi ju alla vara nu, eller hur? Och det vore väl bra om man ser ur en annan synvinkel då att skulle alla vara bögar och alla vara läbbar, ja men och då, ja, om alla svenskar vore det. Ja, men då skulle ju alla svenska försvinna och då skulle den svenska kulturen och alla värderingar försvinna och ja, då skulle ni väl vara jätteglada. Men just när vi pratar om det som föresågs som annorlunda så vill jag bara sist men inte minst då ge ett citat till er som, ja vad ska man säga, er som är kristna kanske och lite mer konservativt lagda. Jag citerar rubriken igen, queerpolitik. Vår sexualpolitik handlar om att se bortom tanken på att skapa särskilda rättigheter för olika grupper. Vi vill istället avskaffa heterosexuella privilegier. Jag låter det där sjunka in i huvudet lite och upprepa det en gång till. Vi vill istället avskaffa heterosexuella privilegier. Därför vill vi ha en helt könsneutral lagstiftning. Det ska inte finnas särskilda homobröllop, bara bröllop. Inga homoadoptioner, bara adoptioner. Och inga bisexuella förhållanden, bara förhållanden. Slutcitat. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Allt som förr var sett som onaturligt är idag naturligt. Inte bara naturligt utan eftersträvansvärt. Ja, och nu har jag granskat ogräset det gröna, eller Miljöpartiet det gröna. Det är inte omöjligt att man kanske kommer att prata mer om dem i framtiden, eller om man ska ta och granska något annat parti. Men jag tyckte i alla fall det här var bra att ta upp nu när, ja, nu när jag är ensam. Eftersom det passar inte så bra när man har med en co-host, så att säga. I alla fall, nu tänkte jag att det börjar bli dags för en låt igen. Och efter det så tar jag och bjuder in den finska tjejen, så ska jag prata lite med henne. Och sen tar jag och, precis som vanligt, som alltid, rundar av med en folksägen. Men nu är det som sagt dags för musik. Stanna kvar. Well, just as I said earlier, it's time for the first Finnish guest, and it's about time. It's our neighbors, after all. Well, can you do us the favor to give us a short introduction? Okay. Hello, everybody. My name is Anna, and I'm a student in a Finnish university, and I'm very pleased to be here in this show now. Yeah, it's fun to have you in the show. I just wanted to start to talk about that movie that has created, well, stirred up quite much feelings in Finland, called The Marshal of Finland. Could you tell us about this movie and why it has, well, upset so many people? Yeah, this movie has really caused much different feelings in the Finns, as it was announced a few days ago that it will come out in September. And the movie is about Marshal Mannerheim, a very important person in the Finnish history of all times, actually. And what is controversial in this movie, that Marshal Mannerheim is played by an African man, a black man from Kenya, and it's paid by the money that comes from the Finnish taxpayers. Did they know about this, that this movie was going to be made with their tax money? No, this movie was actually set to be a surprise and made in secret. So they announced about a year ago that they are going to make a movie about Marshal Mannerheim, but they didn't say anything what it's going to be. Just in some point of time, they said it's going to be different, but not in any way how it is. And what is what people don't like about it is also because there is not really any like real movie about Marshal Mannerheim done before. And now they are going to produce this kind of movie with their money that is not historical in any way. It just takes some pieces from Marshal Mannerheim's life, and actually it's mainly about his love life and relationships with women. And yeah, and then they do this movie in Africa with African actors who don't speak Finnish. The movie is made in English and Swahili language. So it's nothing to do with the Finnish culture. It's hard to describe with words, but it's really devastating people. And there was many surveys in the newspapers. For example, do people find it suitable that there's a black man acting as Marshal Mannerheim? Or are they going to go to see this movie when it comes out? And about 90% of people say that no, black man is not suitable to be acting Marshal Mannerheim at this point of time, at least. And they are not going to go to see this movie. Yeah, well, this reminded me of that movie that I haven't seen and will never see. That movie Thor, where Heimdall, the god of light, was played by a black man. And that's not really, of course, accurate either if one looks at, how it's supposed to be, you know. Can one compare these, you know? Well, I do, but do you think it's suitable to compare these? Because, well, it's, you know, the same point, black actor, where a black actor doesn't really fit, you know. Yeah, of course one can compare them. In some things it's not possible to compare straight, because in Thor movie, Heimdall is a fictional person, whilst the Mannerheim is not fictional and has a real meaning in Finnish history and a meaning for Finnish people overall. Like, some people, especially older people, respect enormously Mannerheim for why he was so meaningful when Finland was fighting for the independence. And Thor, then, it's because Thor was Hollywood movie, so it's something we are used to, that, well, maybe there can be this kind of thing. But this is real history and a real person who has much, much meaning to people. Mm. And also another point is, for example, there has been some opinions in the public newspapers and such saying that history will die. And this is somehow a good thing that maybe children in the future will think about, well, Heimdall or Mannerheim as black people. And this is somehow good. And it just makes one think, how is this good? How is it good that children in the future will learn things that are not true in school, for example, that this is the thing that will be in their minds? It has no point whatsoever. No, and then to add then, of course, the difference between the Marshal of Finland and Thor is that Thor was not paid with tax money. I think, well, it is very upsetting, of course, that it's very inaccurate like it is, but I mean, just that thing to take the taxpayers' money and do something that they should have known that people, well, Finns especially, since Finns, as we all know it, are a bit more reasonable when it comes down to multiculturalism and are not all that fond of it, that this would not really be any success, really. Exactly, because actually there is another example about the same case, Marshall Monaghan, before, that is also paid by tax money. And this was, this was not in the same way tried to be more accurate, because this was a doll animation. But it was also produced by the same national broadcasting station that was behind this new movie. And this movie, it was from 2008, if I remember correctly, was a doll animation. And in this movie, Marshall Mannerheim was brought out as a homosexual man who likes to dress up as a woman. And in one scene, he, for example, turns into a horse and has sex with a man. And it's just, how twisted can these people get? And why do we have to pay for it? It just doesn't make any sense. Well, I know that the cultural elite here in Sweden are quite not really right in the head. But, well, there is one thing that I remember that was a Finnish so-called art thing that was really up there in that class of there's something must be wrong in the head for all people listening. If you want to just get amazed at how sick the so-called culture has gotten, then Google Shiva 24/7, and you will probably become speechless. It is insanity. But is there any other in Finland and any other strange cultural things that have started to come now then? Yeah, there is. And actually about that Shiva 24/7, I can say that the artist, or so-called artist, was also paid by the state or by the taxpayers. And what the product is, I don't see how it's worth of so much of money, especially in these kind of times when we are battling with how to be successful in the world overall and with Euro and everything. But about the art, it's really, really sad how it has gone. It's so twisted. And maybe the worst case I have read in a long time is an professor now in an art academy, which made this kind of piece of art at some point of time, where he got a kitten from an animal shelter, and then he killed the small kitten with an axe and filmed it, and then he went on and masturbated on the kitten and filmed it, and this was great art, and this was actually then paid by the state institutes for some tens of thousands of Finnish mark by then. So it's just, you can't comprehend how twisted they see what art is. Yeah, and it's these kind of people that are, brought into the spotlight today, these sick individuals, and they are the ones that are supposed to tell us what is good taste when they're masturbating on a kitten that they have killed, you know. It is completely, completely insane. But the cultural part is, as we all know it, on the decline, unfortunately, in Finland too now, as we hear. But as I've said before, you've always been more reasonable. I mean, your politicians are not as extreme as ours. does it seem to be ongoing that, you know, that it doesn't really change, that Finland still keeps a strict immigration, you know, or is there any indications that shows that it will go more towards how it is like here in Sweden? Well, it's hard to say. Of course, it's going all the time, and they're pushing the limits or trying to push. I mean, like with this movie, the one point is to try to us to see the world and our values in a new way. And it doesn't really make any point either, because it's like they're telling at the same time that we are not supposed to have our own values or our own views. And the politics, well, it's a bit hard to say, because there is much talk about immigration, and it's not anything to be compared with Sweden, because Sweden has everything so much worse than Finland in that point. But we can't really say how it's going to be in the future. It's hard to say. Yeah, actually, I just want to get back on the subject where you said that they are telling us what is art. And this is actually the same thing with the new Marshall of Finland movie, because as I mentioned, that 90% of people are against the movie and didn't probably want it to be made in the first place. But the makers of the movie are telling us, this is art, this you have to take this. And but people don't want it. Why is it so hard for this cultural elite to accept it? That we don't want our limits to be pushed in this way, and this is not acceptable for us, because we have the right for our own heritage and history, and everything what we are proud of, they see is bad and wrong. And it's also sad in that way, because it's something you can see in every European country and USA, that it's the European people mainly who are not allowed to be proud of their own heritage or history. Yeah, I just wanted to ask about this movie then. Have you read any, well, people could vote and stuff, but have you read any comments and stuff from Finns then? And in that case, what have they been saying? Yeah, there has been much comments. And as I said, also, as people has voted, that 90% is against the movie. And you can see it in the comments, that this 90% of in news comments is also very, very negative against the movie. But then that about 10%, what could one say, people who are not against the movie, there's different kind of people. There's just some who think that, well, let's just wait, and there's nothing wrong that a black man is playing Marshall Mannerheim. And then there's just people, how should one say, with the vänster logik or leftist logik, who are just telling some strange things, like, for example, that if Finns get so devastated about this thing, it's something to compare with how Muslims get upset by cartoons made about Muhammad. But it's nothing to be compared of. Because, for example, Muhammad is a half-fictional person, and Marshall of Finland is not a fictional person, but the person who is very deeply respected by the Finns, and who had very big impact to our nation overall. And also that if it was compared to that, we could say that it's the same thing as some Islamic State was using the Muslims' own tax money to make Muhammad cartoons by themselves. So it's nothing to be compared of, because the thing is, this is our money that is used making this movie or piece of art. And then the movie makers, for example, say that we can't discuss about the cost of the movie because it's art. And it's like, makes someone ask, how can these artists tell us what we are to pay and about what? And then we can't even like ask why we need to accept this just because the maker sees it as art or something. And then there are some comments who say, for example, that the best thing in this whole thing is to see how this 90% of people get mad about the movie. And it just makes me ask, is this the culture we are looking for? That people become happy and see it as the best thing to make other people upset. And then there was some writing about, because so many old people have also gotten upset about the movie, that don't worry about it, old people. When you are dead, nobody will remember this part of history. And it's also like, what is this culture going to? Like, it's a good thing to make these old people devastated and feel bad and like throw everything they have worked for in the mud. It's not something I want for the future, for my nation. No, it's not really what I want for Sweden either. And well, speaking of that with weird culture, well, we have our examples like when they had some cultural thing where there was pictures of a woman peeing on a man and a white man giving a black man a blowjob and a man with hooks in his penis or what it was. And then there was something, well, from America where like bike porn and like about having sex on the bike or with the bike. And I mean, these kind of things, it just goes together and goes to show that this is being forced upon all of the North. And it is really time for us to oppose it once and for all and say that we want to have a normal kind of culture and not something that that would make anyone throw up by seeing, because it is sickening. That's why what it is. So yeah, that's something we definitely here in the North should work together to stop this madness and go back to how it's supposed to be. Well, anyway, I would like to thank you so much for participating in this show, and I think it was interesting, and one really notices that you this is something you react strongly to, as you should. And well, I hope that this movie just crashes and burns like it deserves and gets no attention, that this movie gets forgotten, and not then, well, since this Mannerheim means a lot to the Finns, that he should not then be forgotten. Yes, thank you for having me in the show. Okay, well, take care then, and maybe you would like to come back some other time. Yes, sure, that would be very interesting. Okay, bye then. Bye-bye. Folksägner är en del av olika kulturer som har överlevt genom århundraden. Folksägner som skrämde livet ur folk förr i tiden, då de var mer vidskepliga än vi är idag. Denna del av programmet finns till för att bevara dessa folksägner. Ja, mina kära lyssnare, nu är det som sagt dags för en folksägen, och den här kommer från Costa Rica. Vad den heter, jag är lite osäker på uttalet, hur man ska uttala det, men Cheganen eller Keganen, jag är inte helt säker, men något utav dem borde det vara. Ja, den börjar så här. En kväll red en ung man från San José, huvudstaden i Costa Rica, in i en liten stad som låg en bit norr om hans hemstad. Han var på väg att besöka en god vän som bodde på en ensligt belägen ranch, men han var inte riktigt säker på vilken väg han skulle ta för att komma dit. Han bestämde sig för att stanna till vid ett värdshus för att släcka sin törst och be om vägbeskrivning. Värdshusvärden serverade honom en öl och talade om för honom att han fortfarande hade en lång väg kvar till sin väns ranch. Men, tillade innehavaren, ingen färdas på de vägarna efter mörkrets inbrott. Stanna kvar här, jag har ett ledigt rum som du ska få hyra för några ynka pesos. Sedan kan du fortsätta din färd imorgon. Den unge mannen skakade på huvudet. Jag måste rida vidare till min väns ranch redan ikväll. Det är dårskap, förklarade värdshusvärden. Du riskerar att stöta på cheganen. Cheganen, utbrast den unge mannen. Vad är det för någonting? Värdshusvärden log som han helt enkelt inte kunde begripa att sådan okunnighet existerade. Senior, sa han, vet inte folk i San Jose vad cheganen är? Hon är en demon och måtte du slippa möta henne på vägen. Jag har aldrig hört talas om ett sådant väsen. Ge mig en ny öl och berätta sedan vad du vet om den där demonen. Värdshusvärden hämtade varsin öl åt dem. Sedan slog han sig ner vid den andra sidan av det primitiva träbordet och sa: ingen som ser cheganen undgår att bli galen. Unga starka män har drivits till vanvett av blotta åsynen. En del har till och med dött av skräck. Han började räkna upp namnen på olika unga män som förlorat sitt förstånd eller sina liv på grund av den fasansfulla demonen. Men den yngre mannen avbröt honom och sa: om hon nu är ett sådant fruktansvärt väsen, varför har jag då aldrig hört talas om henne? Hon föredrar att vistas i speciella delar av landet, och olyckligtvis råkar detta vara just en sådan trakt, förklarade innehavaren tålmodigt. Av den anledningen finns det ingen här som färdas ensam sedan det blivit mörkt. Om någon nödvändigtvis måste bege sig ut efter mörkrets inbrott, färdas han alltid i sällskap med någon annan. Varför det? Tycker hon inte om folksamlingar, skrattade den unge mannen, som så smått börjat känna av verkningarna av ölen och den långa ritten han hade bakom sig. Cheganen visar sig bara för den som färdas ensam, sa den äldre mannen allvarligt och drack ur sin öl och reste sig upp. Hon framträder som en vacker señorita, fortsatte han, och med ett vemodigt leende och vibrerande ögonlock vädjar hon till ryttaren att få sitta upp på hans häst och följa med honom en bit. Men stackars den ryttare som stannar för att hjälpa henne. Om den godtrogne ryttaren sätter henne framför sig, vänder hon ansiktet mot honom. Om han placerar henne bakom sig, får hon honom att vända sig om och titta på henne. I vilket fall som helst är hans öde beseglat. Hur kan det komma sig, undrade den unge mannen. När han tittar på henne är det inte längre den vackra senoritan han ser. Hon har förvandlats till ett hästhövdat monster med fruktansvärda huggtänder. Hennes ögon brinner som glödande kol och hennes andedräkt är svavelstinkande. Med ett hest väsande borrar hon ner sina klor i ryttarens axlar och klamrar sig fast vid honom som ett vilddjur. En häst som känner på sig att den blir riden av en demon skenar iväg i en sådan fart att ingenting kan stoppa den. Vad händer sedan? Frågade den unge mannen, vars leende inte längre var lika brett. Ryttaren förlorar förståndet, om han överhuvudtaget kommer undan med livet i behåll. Struntprat, sa den unge mannen och reste sig plötsligt upp och kastade några pesos på bordet som betalning för ölen. Det är dags för mig att rida vidare till min väns ranch. Den äldre mannen ryckte på axlarna, samlade upp mynten och gick därifrån. Det var tydligt att han tyckte att det var slöseri med tid att försöka tala förstånd med en dåre. Den lilla stadens gator var folktomma. Den unge mannen klev upp på sin häst och red ut på vägen som värdshusvärden tidigare pekat ut för honom. Det var en varm kväll. Inga vindpustar fick det att rassla till bland löven i träden som kantade båda sidorna av vägen. Ingenting störde tystnaden förutom klapprandet från hästens hovar mot den stenbelagda vägen. När han kommit ut på landsbygden utom synhåll för staden fick han plötsligt syn på en späd gestalt som stod i de mörka skuggorna under trädkronorna som hängde ut över vägen. Han manade hästen att sakta in och fick syn på en vacker ung kvinna vars bleka ansikte inramades av en svart spetssjal, vilken hon höll under sin haka med sin vänstra hand. I månskenet såg han att hon hade lockigt svart hår, stora mörka ögon och mörkröda läppar. Senior, sa hon med en så svag och ansträngd röst att han trodde att hon skulle svimma. Jag är alldeles utmattad, men jag måste besöka min sjuka mor. Skulle ni vilja ta med mig till Bagasses? Naturligtvis, svarade han och klev av sin häst. Sedan lyfte han på hatten, bugade och sa: min väns ranch ligger en bit söder om den staden. Du kan övernatta där, så lovar jag att följa med dig resten av vägen imorgon bitti. Ni är väldigt vänlig, senior, viskade hon så svagt att han var tvungen att böja sig närmare henne för att höra vad hon sa. Han hjälpte henne upp på hästen som blivit en aning rastlös av att behöva stå stilla. Sedan klev han själv upp i sadeln och satte sig framför henne. När de ridit en liten stund började det blåsa upp så smått. Det rasslade svagt i de närliggande trädens lövverk. Skenet från månen och stjärnorna gjorde landskapet silverglänsande. Med jämna mellanrum försökte ryttaren få igång en konversation med den unga kvinnan, men hon svarade honom inte. Hon lutade bara sitt huvud mot hans rygg och klamrade sig fast vid hans axlar, som om hon var rädd för att hon skulle svimma och falla av hästen. Utan förvarning började hästen plötsligt galoppera. Kvinnan borrade in sina fingrar i hans axlar. Det var tydligt att hon var rädd att falla av. Den unge mannen var alltför taktfull för att tala om för henne att hennes naglar grävde sig in i hans hud. Hästen gnäggade till och skenade iväg som om någonting fasansfullt jagade dem. Ryttaren drog i tyglarna och skrek åt hästen, men det gjorde ingen nytta. Hans häst sprang bara fortare och fortare. Plötsligt kände han hur ett par käftar med sylvassa tänder omslöt hans nacke. Ögonblicket därpå hörde han ett djuriskt skrik samtidigt som käftarna slet loss ett stycke av hans skjortkrage. Han snurrade fast tyglarna kring fingrarna på sin ena hand. Med sin andra hand försökte han dra loss fingrarna som borrat sig in i hans axel. Medan skuggor och månljus växelvis dansade över hästen och de båda ryttarna såg den unge mannen att fingrarna som borrade sig in i hans axlar var onormalt ljusa. De var vita som ben. Han hörde ytterligare ett skrik och kände hur stanken från odjurets andedräkt stack honom i näsan. Hans krafter började ebba ut, allt medan de beniga fingrarna som slet i honom föreföll bli allt starkare. Käftarna högg efter hans nacke och den här gången började det blöda. Långt framför sig såg han sin väns ranch. Han tyckte sig höra hundar som skällde för att annonsera hans ankomst. Fackelbärande gestalter kom springande mot honom på vägen. Ett sista öronbedövande skrik hördes från demonen bakom honom. Hans kropp rycktes bakåt, liksom tyglarna han snurrat fast kring sin ena hand, vilket resulterade i att hästen stegrade sig och föll omkull. Båda ryttarna följde med i fallet. Den unge ryttaren slog huvudet i marken och förlorade medvetandet för en kort stund. När han vaknade till sans igen stirrade hans vän oroligt på honom i skenet från en fackla. Det är ingen fara med mig, sa den unge mannen och försökte dölja hur skakad han var. När han rörde vid sin verkande nacke blev hans fingrar blodiga. Han tittade sig förskräckt omkring, men det enda han såg var en samling vänligt sinnade landsmän. En av dem försökte lugna hans häst som kommit på fötter igen. Var är odjuret, frågade han sin vän. Vilket odjur? Cheganen! Min vän, skrattade den andra mannen. Jag tror att du har suttit för länge på något värdshus. Cheganen är bara en fantasifigur, en historia man brukar skrämma barn med, ingenting annat. Men ändå, rid inte ensam på kvällar och nätter. De här ensliga vägarna kan vara farliga när det blivit mörkt. Den unge mannen sa ingenting, men han darrade till en aning när han kände en svag lukt av svavel i den ljumma nattbrisen.